بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. سورة مباركة مؤمنون الجملة سورة هاي مكيس دارا 118 آيات 6 ركوع در ترتيب مصحف 23 سورة است و در ترتیب نزول 103 سوره است. بعد از سوره مبارکه انبیا نازل گردیده. سوره مبارکه مجموع کلماتش 1240 است و مجموع حروفش 4802. سوره مؤمن به اساس مکی بودنش معالجه میکنه اصول دین مقدس اسلام که عبارت از توحید و رسالت و معاد است. سوره مبارکه ذکر میکنه فضائل یک انسان مؤمن را و به می عنوان به نام سوره مبارکه مؤمنون شرف مسما گردیده. سوره مبارکه اول دلائل الله جل جلاله را در عالم کون بیان میکند و برای ما شما در این رابطه مثال از درخت زیتون را میزند و همچنین عرض میکنه به بعضی از قصه های انبیای و رسول الله جل جلاله جهت تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. پس ذکر میکنه قصه حضرت نوح علیه السلام، هود علیه السلام، موسی علیه السلام و قصه بی بی مریم امرای فرزندش را. ذکر میکنه سوره مبارکه عداوت مشرکین و ذکر میکنه حجج را بر زنده شدن بعد از مرگ و همچنان شدائد و احوال قیامت را که در او وقت یک انسان کافر در وقت اخیر عمرش با سکرات جدی روبرو می شد یاد از او هم می کند. سوره مبارکه با سخن از روز قیامت و چگونگی تقسیم مردمان به سعدا و اشقیا و به قطع نسب در میان انسانها صحبت می راند. ولی در اول چه می کند؟ صفات مؤمنین، صفات آنانی که به دین گراییده اند و با دین عمل میکنن و معتقد هستن و توسط از این اعتقادات صالحشان مقام اول را گرفتن، الله یادی از اونها را میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، هر آنه به مقصود رسیدن مؤمنان. اف صفاتی از مسلمان ها را در اینجا بر ما ذکر میکند. قد افلح المؤمنون، یقینا رستگار شدن مؤمنان. این کلمه عام است، از هر کس که پرسان بکنی مسلمان است میگه آه تذکره مسلمان ها خوزیاد هستن. نه، مراد بخاطر که از تذکره خلاص هم و اصلی مردم ها را بیرون بکشد، میگه الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنانی که در نمازهایشان عاجزی کنندگانند. نماز خو اگر مسلمان نماز نخونه خو مسلمان نیست. او را دیگه او را نامش در مسلمان ها نبیار، سر تذکره نمیشه مسلمان شود. نماز خو میخواند و نماز ترف نمیخواند. الذين آنانی که هم فی صلات میشن در نمازهایشان خاشعون، عاجزی کنندگان و فروتنی کنندگانن. چه رقم میتونی که نماز با فروتنی و عاجزی بخونی؟ وقتی که وضوی خوب بگیری، نماز در وقتش بخونی و در جماعت بخونی. اگر تنها نماز میخونی برادر گلم، نماز تیت پیت است. در جماعت استاده شو، الله جل جلاله خوب نماز بر تو میدهد. والذین هم عن اللغو معرضون، و آنانی که ایشان از سخن بیهوده رو گردانند. لغو چی را میگه؟ ابن کثیر میگه هو الباطل، سخن بیمعنا، اشمل الشرک و المعاصی و ما لا فائده فی. هر چی که شامل شرک هست، شامل گناه هست و شامل هر چیزی که در او فایده ای نباشد. پس مسلمان چیست؟ والذین هم عن اللغو معرضون، آنانی که ایشان از سخنان بیمعنا، از مجالس بیمعنا معرضون رو گردانند. مسلمان را نمیزیبد که برود چی بکند؟ برود در یک ساقی خانه بشیند. مسلمان را نمیزیبد که مسلمان باشه خدا بگوید باز بگوید آروسی دارم. خوست آروسی داری چی میکنی؟ دیگه باز یه دمدم بیمعنا و افتضال را دیگه شروع میکنند. ایران آدم میانی که مردم چقدر احمق هستند. یعنی واقعا که دیوان هستند. که برو در دول بشینی که در گوشت پرده ببانی. خوشت هم نمیاید. قارت هم میاید و سر زیان مشنوی. خیلی دیوانه شما چی را میگن؟ بیاقل خیلی کی را میگن؟ نخوشت هم نبیاید. خراب هم بوده باشد. پول هم بده و اتی از چیز رو بروشین که هیچ فایده از اونه نگیری. یعنی ببینید دیوانگی و خاصان رو باور بکنین که انسان که خدا احمق میکنن اینه تو مردم میباشد. دنگ و دنگ و دنگ و دنگ و میشینه ایران بانی که تا که بیرون مبرایی سر درد میکنه گیچ میباشی و آخر جکسی از عرفا متصف خوب کردی که اقدی اقل مرا دانستی ایران دیگه سر ایران بس بکن. این مسلمان ها از این رقم مجالس احمقانه دور می روان. اجازه نمیتن برای خودش. یک کسی بود از دوستای ما خب ما رفتم برای خطبه و خواستگاری بعد برش گفتم که هر کاری که شما میخواین ما آماده هستیم ولی میخواییم که عروسی ایتان را به شکل درست اسلامی جور بکنیم به این عنوان که یک دو استازا برتان در رابطه با خانواده باش صحبت داشته باشد و جوانا برتان ترانه بسیار خوب خوبه بخواند و بعض مسابقات علمی را بگیریم. وش میگه والا صاحب بازی که در خوب هسته که در خانه همه تو ببریم ناروز هم صحیح شد؟ این یک منان تو بیقل میباشد. مسلمان صالح و رسول از مجالس لغو و بیمعنا یک را پی خود حساب میکنه. چرا بیمعنا یک شد؟ تو رو با خدا یعنی نه از او فایده بگیری نه خوش بوده باشی و کل مردم ناخوش هست الا اون انسان که خودش عمت احمق است غیر از او دیگر. دیگر کل اگه خوزی رقم مجالس سرش بدرد می شود. مؤمن از این رقم مجالس چی می کند؟ ماردون اعراض می کند اعتراض می کند پایین کو انت اعتراض می کند کل کس برای خدا. والذین هم لزکات فاعلون و آنانی که ایشان زکات را ادا کنندگانند زکات را ادا می کند. ایتونه پیامبر خدا علیه السلام میگه که یکی از علائم قیامت امیست که زکات را تاوان می دانن. مسلمان چی میکنه؟ زکات را تاوان می دانن. ولی پیسه ما کم می شود. یک نفر بود برش گفتم ام زکات که گفش خلاش باش پیش من آمد. ولی صاحب در عمر خود ما همین مال ایش حساب نکردیم. چطور می شود؟ نمی عمر خود بدبخت است. یه خود دلیل نمی شود. تو حساب نکردی. الله خود برد گفت که از سال حساب کن. والذین هم لفروجهم حافظون. ببینید چهارم صفتشان. و آنانی که شان لفروجهم اعضای شهوت خود را حافظون نگهدارندگانند. اونا میفهمند که در کجا ما استعمال شهوت خود را میکنم کجا را زندگی خود را آغاز میکنم. لفروجهم حافظون شرمگاه های خود را نگهدارانند الا علی ازواجهم مگر بر زنان خود او ما ملکت ایمانهم یا بر کنیزانی که مالکند دستهای ایشان فانهم غیر ملومین پس ایشان ملزم نیستند. ایشان ملزم نیستند در دین ایتو هم نیست که از جان خود جور بکنیم ولی ما ایش آروسی نمی کنم. این کمربستگی هم نیست. مردم از جان خود یک تعداد جور میکنن دینه. مسیحیت نیست. فمن ابتغا وراء ذلك پس هر که بخواهد غیر از این فمن ابتغا وراء ذلك هر کس که طلب بکند غیر از نکاح صحیح و شرعی و غیر از این فمن ابتغا وراء ذلك فاولئک هم العادون پس آن جمع ایشان متجاوزند. پس متعت تجاوز هست. زیرا نکاح نیست. متعت تجاوز هست. غیر از نکاح شرعی. الا علی ازواجهم. مگر به همسرانشان. او ما ملکت ایمانهم. یا آنچه که مالک است دستهایشان از کنیزانشان. فا اینهم غیر ملومین. اینا ملامت شدگان نیستن. فمن ابتغا وراء ذلك. کسی که غیر از این رای دیگر طلب بکند. به نام متعت ذالک و اولایک هم العادون پس آن گروه ایشانن از حد گذرندگان و الذین هم لاماناتهم و آنانی که ایشان امانتهای خود را و عهدهم و پیمانهای خود را راعون رعایت کنندگانند. پنجم صفت مسلمان چیست؟ در امانات خود اینها چی هستند؟ محکم هستند. امانات را خیانت نمی کنند. و امانت چیست؟ میگه حتی در مجلس پیامبر خدا گفت که هرگاه که دو نفر شما صحبت میکرد بعد و برادری که با تو صحبت داشت یک طرف این طرف این طرف دید پس اینی امانت است. بفهم که دیگه این سخن به کسی دیگه نگو ولو که بر تو نگو کی را کسی نگو امی که این طرف این طرف سعی کرد تو میفهمی که نباید به کسی بگفته شود پس امی امانت است. از این دیگه کلانتر فکر کرده بریم دیگه. والذین هم لاماناتهم و آنانی که در ادای اماناتشان چی هستن؟ رعایت کنندگان هستن. بزرگترین امانت چیست؟ فرزندت است. اولادت است. این امانت الهی پیش توست. بنان اونا مسلمان تربیه بکن. تو در خانه خود کاری را نکو که او را به کفر تشویق بکنی. او را به گناه تشویق بکنی. و عهدی و پیمانهای خود را با اون رعایت کنندگانم. یک عهد با خدا بسته کردی، یک عهد با ملت بسته کردی، یک عهد با خود بسته کردی. عهودتان را به یادتان بیاریم. چی تعهد با الله و پیغمبر و خود و مسلمان ها دادید؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، و آنانی که بر نمازهای خود یحافظون، دوام کنندگانن، محافظت کنندگانن. نمازش ایلا نمی کن. در هر جای باشه، معتر باشه، معتر استاد کن نماز تو بخوان. در وقتی که مریض استی اچه برکتت بخی، حدی اقل به اشاره بخی. آنانی که بر نماز مداومت دارن، نماز ایلا نمی کند. اولایی که این جماع هم الوارثون، ایشان میراث گیرندگان. الذین یرثون الفردوس، آنانی که میراث میبرن بهشت فردوس را، آنانی که بهشت فردوس را میراث میبرن، اینی معظم هستن، یعنی افت صفت دارن. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حدیث که امام مسلم روایت میکنه میفرمه اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، اگر شما از الله جنت میخواستید جنت فردوس طلب بکنید. فانه اوسط الجنه و اعلی الجنه و منه تفجر الانهار، میگه امی وسط جنت است و عظمی جاری میشود و بلندترین جنت است. میانه جنت یعنی در بین جنت ها در میان که واقع است، که عزیت جنت های دیگری به اصطلاح تراشح کرده و جوی های جنت، نهر های جنت، عظمی جنت جاری میشود. خداوند متعال نصیب ما و شما بکند. از الله طلب بکنی یا الله ما را محروم نگردان. عن ابي هريره رضي الله عنه پیامبر خدا علیه الصلاه والسلام در حدیث میگه ان لكل انسان مسكن في الجنه، برای هر انسان جای در جنت است و مسكن في النار، یک جای در دوزخ است. فاما المؤمنون فياخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار، مسلمانا جاهای کفار را در جنت میگیرد و کفار جاهای مسلمانا را در دوزخ میگیرد. هر انسان میشه در اینجا برود، میشه در اونجا برود. یعنی به یه عبارت، اگر یک میلیون انسان ها وجود دارن، اما تو به یک میلیون در او جام جای هست، در ای جام جای هست، و هر کس یا یک جای گرفته میتونه، یک جایش که گرفت دیگه جای خود با خود میراث به کی میشود؟ برو دیگهش میشود. هم فیها خالدون، ایشان در آنجا همیشه میباشند. ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، هر نا ما آفریدیم انسان را من سلالت، از اختلاط گل، من سلالت از چکیده گل. چکیده گل به یه عبارت که وقتی گل شما بگیرین ایتو در دستان یک پچکش بکنین، باز از امی جایی تا نبره، اینی را سلاله میگه و در اینجا به اسلام نرم ترین و پخته ترین گل بیرون نبره. ما آفریدیم انسان را از چکیده گل، ثم جعلناهو، باز گردانیدیم آن را نطفتن قطره با هم پیوسته، فی قرار مکین، در قرارگاه، این محکم که همان رحم است. ثم خلقنا نطفته، با ساختم نطفه را، ای آبی با هم پیوسته را، علقتن خونی بسته، فخلقنا العلقته، با ساختم آن خونی بسته را، مدغتن فاره گوشت جویده شده، فخلقنا المدغته، فساختم آن گوشت جویده شده را، عظاما استقان، ما او را استقان ساختیم. شما ببینید چی عجیب است. قرآن کریم که حکایت میکنه با عین شکلش امروز طب تثبیت کرده. فکسونا العظام لحما، پس پوشانیدیم استقانها را گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، باز آفریدیم او را با آفرینش دیگر، آفرینش دیگر برش دادیم، این مرحله جسمیش تکمیل شد. ثم انشأناه خلقا آخر، باز آفریدیم او را با آفرینش دیگر. این خود یک کالبد محضی بود. از او بعد الله چی میکنه؟ روح را در این میدمد. فتبارک الله احسن الخالقین، پس بزرگ است اللهی که نیکوترین آفرینندگان است. ثم انشأنا خلقا آخر، علما میگه که حضرت عبدالله ابن عباس، امام شعبی و دحاک ابن زید میگه همان نفخ روح است در امی کالبد، یک پیش یک جمادی بیش نبود. ابن عباس می فرماید که ثم انشأنا خلقا آخر، برایت دیگرش میگه باز ما ای را بیرون کردیم به دنیا، به دنیا من حیث یک شی ثابت ای را بیرون کشیدیم. امام قدادر رضی الله عنه می فرماید که ثم انشأنا خلقا آخر، باز از او باز پیدا کردیم در او شای دیگر را که غیر اذیت است، میگه ابرو برش پیدا کردیم، موی برش پیدا کردیم. این یک چیز جالب دیگری بود. حضرت عمر رضی الله عنه ای آیه مبارکه ای سوره مبارکه مؤمنین را که پیامبر خدا تلاوت کرد گوش برش داده بود. در اینجا که رسید باز گفت فتبارک الله احسن الخالقین، و پیامبر خدا هم همه آیه را پشت سرش تلاوت کرد که فتبارک الله پس بزرگ است، فتبارک پس مرجعی کل خیر است، الله آن ذات عظیمی که حاجت روای کل مخلوقات است، احسن الخالقین که نیکوترین آفریدندگان است. الله جل جلاله مراحل تکوین وجود یک انسان را برای ما شما در آیات‌های بعد تثبیت کرد. بعد از اینکه خداوند متعال برای یک انسان به وجه نیکوترین وجه او را آراسته کرد، چگونگی زوال از انسان و ختم از انسان و مسئولیتش که در قبال از این حیات داشت او را پیشکش میکند و میفرماید که فما اینکم با شما بعد اول که بعد از آن که جنین خلق شدید و این مراحل وجودی را طی کردید لمیتون خواهید مرد، بعد از اون میمورید. فما اینکم با شما ای انسان ها بعد از این که از این دنیا رحلت کردید و خاکستر شدین، یوم القیامت تو بعثون، روز قیامت برانگیخته می شوید و زنده می شوید. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، به خاطر که این موت و زندگی ما محوری شود و از ارزش که در چند روز دنیا داشته باشیم، از این وقت و از این زمان از این عمر دقیق فایده بگیریم، الله برای ما شما چگونگی محاسبه اعمال و فکر در کائنات را پیشکش میکند و ارشاد میدارد که ولقد خلقنا فوقكم هر نافریدیم بالای شما سبع طرائق، هفت آسمان، و ما کنا عن الخلق غافلین، و نیست ما از خلق غافلین بیخبر، ما از خلق و مخلوق خود بیخبر نیستیم. یعنی این چیز را اما تو اوایی و بدون فلان و بدون هدف پیدا نمی کنیم، و ارگا پیدا کردیم ما از ما آنچه که خلق کردیم از او بیخبر هم نیستیم. سبع طرائق یک معنایش میشه که هفت آسمان را بر بالای شما پیدا کردیم، و یک معنایی که سبع طرائق فی السماء، هفت راه را در آسمان او را جور کردیم برای ملائکه به خاطر نزول و رفعت و بالا شدنشان. و ما کنا عن الخلق غافلین، و این راه به خاطر عزیز که هر آنچه که در ریزوی در زمین صورت میگیره، در مخلوقات صورت میگیره، این گزارش داده شود و ملائکه این را ثبت میکنه و نوشته میکند. و انزلنا من السماء ماء نازل کردیم برای بقای شما از آسمان آب را به قدرین به اندازش، آب را به قدرین به اندازش نازل کردیم. اگر آب همیشه نازل شود در حقیقت مانند طوفان نوح علیه السلام شما را از بین میبرد، و اگر کم نازل شود کشتزار نخواهی داشت و باز با گشنگی مواجه میشین. فاسکننا فی الارض، پس جاری ساختیم آب را در زمین. فی الارض در زمین مانند چی؟ مانند چشمه واری. ما ای آبی که از آسمان میاد فاسکننا فی الارض، او را جای دادیم در زمین. کوها را یک ذخیرگاه برای حفظ آب ساختیم. و شما میبینین که عجیب است، اگر خداوند متعال چنین کوها را پیدا نمی کرد و در اوجا هوا را سرد نگاه نمی کرد و ای آبها و ای برفا در اوجا نگاه نشود، هر قدر باران که می باشه یک وقت با جایی که ما خواسته باشیم روان نمی شود، زیر آبی که اگر در کوه باشه ولی نگاه نشود. ای آب اگر ما تو سر آزیر شد شاید دو ماه سه ماه مسلسل آب داشته باشیم، بعد آب نمی باشد. ولی خداوند متعال ای آب را چی میکنه؟ در کوها نگاه میکنه. ایتو نگاهش میکنه که حتی برف از یک سال به سال دیگری موقع میماند. برف را کرم میزند. به این یک حالت میرسد. فسکننا فی الارض، جای دادیم آن را در زمین، به این معنی که چشمه های روان با سر جاری کردیم. و اینا علی ذهاب به لقادرون، هر ما به و این هرن ما على ذهاب بهی و بردن امی آب لقادرون توانا هستیم. امی که آب را الله ببرد و ساکنش نکند به این قادر است الله. میتوند که ایره پس به زمین فایی ببرد. قل ارائیتو من اصبح ماؤکم غورا فمن یعتیکم بماء معین. خبر به تی پیغمبر، اگر ای آب را الله پایین در زمین ببرد، کی برای شما چشمه روان را جاری میکند؟ ای تو ذاتی است؟ نه. هر قدر شما پایین براین، آب هم پایین میرود. فانشأنا لکم به جنات، پس بیافریدیم برای شما به همی آب جنات باغها من نخیل از درختان خرما و اعناب و از درختان انگور، لکم فیها فواکه، برای شما در آن باغها و میوه‌ها کثیرت زیاد است و منها تأکلون و از آن میخورید. و شجره تخرج من طور سینا، و آفریدیم برای شما درختی که بیرون میآید از کوه سینا، از کوه سینا تنبت بالدهن، میروید با روغن و صبغ للآکلین، و از خلاف بوده باشه برای خورندگان. ببینید که علامه که و شجرتن، درختی که تخرج که بیرون میاد من طور سینا، از کوه سینا که وحی به حضرت موسی علیه السلام میشد، از اوجا برای شما چی را بیرون کردیم؟ درخت بسیار پر ثمر زیتون را. تنبت بالدهن، تنبت بالدهن، میبراید بیرون مبراید، میروید تنبت بالدهن، میروید روغن را، یا میروید با او روغن و صبغ للآکلین و نانخورش برای خورندگان. از یک طرف زیتون روغن میدهد، از طرف دیگرش نا ام خود خسته هایش مانند سلات بکار میرود. سلات خودم چیز دیگری نیست، سر نان که بگذاریش اشتهایش بلند میبرد، نان بس لذت میکند. الله میگه ایتو یک درخت برتان پیدا کردم که هم با روغن است و هم در ورایش یک سلاتی است برای کسایی که نان میخورد. در افغانستان که خرواش نیست، خود از کل دنیا که بری وقتی که نان سر سفره برتمن خام خادانه از اون برت میمونه، حتی چایی که میخورید برت میمونه، روغنش هم در سر نان میارد و میتونی سر نانت پرتی. این سالن است برای کسایی که خورندگانن. و این لکم فی الانعام لعبرتن، و هر آن برای شما در مواشی و چارپایان لعبرتن پندیست. نسقیکم مما فی بطونها، سیراب میکنه شما را از آنچه که در شکمها دارن از شیر. و لکم فیها منافع و کثیره، و برای شما در شیر از این منفعتهای فراوان است. یک شیر است دو قسمش جور میکنی، مسکه است پیش جور میشه، چکه است پیش جور میشه، و ماست است پیش جور میشه، قروت است پیش جور میشه، کلش در یک شیر اقا تغییر میخورد. و منها تأکلون، و بعض آنها را میخورید، خود حیوانش میخورید. و علیها و علی الفلک تحملون، و بر ای و بر کشتی تحملون سوار میشوید. ای کلش نعمت های الله هست. بناهن میشود که کل دلائل شما پوچ فکر بکنین و بگن تصادفا پیدا شد یک چند روز است باز ختم میشه. استغفر الله. یعنی وقتی که ما بسیار کوچک هستیم، بی نهایت ضعیف هستیم، با این قوت ضعف خود که قوت بسیار محدودی که داریم و ضعف بی نهایت زیادی که داریم، اجازه بر خود نمیتیم که به جای چیزی را بسازیم. اول هدف را تعیین میکنیم، بعد وقت برش زمان برش بیتیم. میشود که خود ما را اقا با عزت بدانیم که به جای کار نمیکنیم. هر کسی که به هدف دستک میزنه میگن دیوانه است. کسی که به جای خود مصروف میکنه و نمیفهمه که چی میکنم، او را میگم دیوانه است. کسی که از خانه خود امتو روان است و نمیفهمه کجا میرم، میگم او دیوانه است. پس میشود این کل نظام پوچ فکر کردیم و باز بگم دیگه که عوض الله مثل که خدا دیوانه باشد. این به مسلمان نمیزه، به انسان عاقل نمیزه. بعد از این خاطر الله میگه که این کل نعمت ها را ببین، در این دقتی است، در این قانونی است، در این نظامی است. و به خاطر از این که این نظام را بگیرین و به عظمت خالقتان پی ببرین، ما پیامبرا را فرستادیم. باز اشاره میکنه و لقد ارسلنا نوحا، و به تحقیق ما فرستادیم حضرت نوح علیه السلام را الی قومی و سوی قومش. فقال گفت یا قومی، ای قوم من، یا قوم عبدالله، ای قوم من عبادت بکنه آن ذاتی که مستجمی تمام صفات کمال است، ما لکم من اله غیره، نیست شما را معبود غیر او. افلا تتقون، آیا از او نمی ترسید؟ آیا پرهیز نمی کنید؟ ای کل چیز او برای تو پیدا کرد و از تو فقط یک چیز خواست که جز الله کس دیگر را عبادت نکو و زیر دست کسی دیگر هیچ چیز هم نیست، نه نفع نظرات. فقال الملأ الذين كفروا، پس گفتن سرداران کافران من قومی از قوم حضرت موسی نوح علیه السلام، ما هذا الا بشر مثلكم، نیستی کسی که دعوت میداد شما را به پرستش ذات واحد ولا شریک، الا بشر مثلكم، مگر انسان مانند شما. چی میخوای از دعوتش؟ یرید و میخوای ان یتفضل علیکم، که رئیس شود بر بالای شما. فقط میخوای که رئیس و کلان بر بالای شما شود. ولو شاء الله لانزل ملائکتن، اگر الله میخواست نازل میکرد بر بالای شما ملائکتن، کدام ملائکه را؟ ملائکه را نازل میکرد. چی میگه که یک انسان را رئی میکرد؟ ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، نشنیدیم این را، نشنیدیم این سخن را که خداوند متعال انسان را برای انسان جهت هدایتش بفرستد در پدران پیشین خود. پدران پیشین و خشنین کاری نکردن. این هو الا رجول به جنتون، نیست این مرد که شما را به عبادت واحد ولا شریک میخواند، الا به جنه، مگر اینکه بر ای چی است؟ پریهاست، پریها سرش پری شسته، سرش جن شسته. یگان گپایی که میزن به نام وحی او صحیح نیست. یا نیست این مرد الا به جنه، مگر اینکه بری دیوانگیست، دیوانه شده، خرافات میگوید، از ازق پیاده شده. فتربسو، پس انتظار بکشید به بامی انسان، یک چند روز است باز میمرد، حتی حین انتایی که مرگش فرا برسد، انتظار برش بکشن باز میمرد، چی میکنه پرسانش نکن. از اقاویل ملع چهار اصل به دست میآید. اولی که ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، یعنی نوح علیه السلام چون لوازم بشریت امرای خود داره، این دعوه را که پیش میکنه چیزی نمیخواد مگر اینکه بر بالای شما رئیس و کلان و بزرگ شود. دومی که میگه ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگر خداوند متعال از ما توحید و یگانگی را میخواست پس یک ملائکه را رئی میکردن. سومیشی که ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، حاصلش ایست که اگر دعوت این شخص راست می بود نظیر آن را در گذشته ما پیدا می کردیم. این هو الا رجول به جنه فتربسو حتی حین، این کلمه جنه که می گه این هو الا رجول به جنتون، مصدر به معنای جنون، یا ای که مفرد جن است، یعنی یک فرد جنی در او حلول کرده، بنان زبانی که او میکشد از او نیست، از یک جنی است که سر عقلش سر اعصابش تأثیر کرده. و یکی به معنی جنون بگیرن. بنان اصل چیزی که میگوید ای با عقل سزاوار نیست، با منطق ما سزاوار نیست. اقوالی که هر یا حرفایی که ملا برای عوام گفتن، هر کدامش از این اقوال را یک یکی از اینا گفتن، یعنی معنای چیه که ای کل گپا را یک نفر نگفتن، در یک قریه یک نفر، یک بزرگ خسته، یک گفزه، چی میکنی؟ میخوای که رئیس سر شما شود. دیگهش گفت چی میکنی؟ دیوانه شده. دیگهش گفت که یک جنی سر شده. دیگه میگه عجیب گفایی نمیدی، پدرهای ما نزدن. هر یک گف را میزند. پس معنا چی میدهد؟ که ای مؤمن، ای کسی که به سوی الله دعوت میکنی، هرگاه کلمه دینت تشریح کردی، اطمان ملائک قوم علیهت میخیزن. و بر بالای تو همین رقم سخنان رو میگه، یکی یک رقم سخن میگه، دیگه دیگه رقم سخن میگه. یعنی عجیب است. ما نماز جمعه را خواندم، یک نفر بر ما آمد که ولسه و نماز کمک تیز تیز بخوان. چرا؟ به خاطر که بعض مردم میگه این چی رقم نماز است. مگم نماز خود به خاطر خدا میخوانم دیگه، ما خود به خاطر مردم نمیخوانم. خدا تنها تمام روز گپ بزنه. ببینید که حتی ما مجبوریم نمازارم باید تیز بخوانیم، به خاطر که مردم باز نگوید که والله ای از بخوانم که از مذهب گذاشته، والله این قسم است که بهترین مذهب ما داریم، متکی ترین و بهترین ادله قائم است، ولی متاسفانه متاسفانه که غالبا دست نابکارا افتیده و او را خانه شخصی خود جور کرده، دل کسی را میماند و اعتقادات را رخصت میکند. بنابراین این نکته نیست، کار به خاطر خدا بکنین، بگذارین مردم که چی میگوید. وقتی که مجبور قال گفت حضرت نوح علیه السلام رب انصرنی بما کذبون، پروردگار مدد کن مرا در مقابل تکذیب آنها. فاوحینا الیه، وقت ما هم چی کردیم؟ فاوحینا الیه، پس از دعوت او برایش وحی کردیم. ان اصنع الفلک، که بساز کشتی را به اعیوننا، به حضور ما و وحینا و طبق دستور ما. فاذا جاء امرنا، پس چون آمد حکم ما بر عذاب از مردم و نشانیش و فارت تنور و جوش آمد تنور آتشین از آب، فسلک فیها، پسوار کن در آن من کل زوجین، از هر توده زوجین دو جفت آن را، زوجین اثنین جفت دو دانه آن را، و اهلک و خانواده تو را، الا من سبق علیه القول، مگر کسی از ایشان که سبقت کرده بروی منهم از ایشان حکم عذاب ما، کسی که بر بالایش حکم عذاب ما سبقت کرده او را سوار کرده نمیتونی. ولا تخاصبنی فی الذین ظلموا، و گفتگو مکن با من در باب آنان که ستم کردن، اینهم مغرقون، هر آن ایشان غرق شدگانند. این آیت برماده که وقتی که پیامبر خدا بعد از 9500 سال تبلیغش دید که همیشه این کار وجود داره، خداوند از خداوند متعال خواست که یا الله دیگه در بین ما و در بین اینا فیصله بکن.